أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ اِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem müminler, Kalem suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde Kalem suresinin 35. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Bu haftaki dersimizde inşallah Kalem suresinin 35. ayetinden itibaren okuduğum bu bölümü hep beraber tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızla önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ama ameli de gündeme getirmek üzere, yani pratize etmek üzere, amele dönüştürmek üzere inşallah ciddi bir gayretin, bir çabanın içine gireceğiz. Ben kimi vaizlerin, kimi kassasların, yazar ve çizerlerin yaptıkları gibi konuyu kendim belirleyip, iskeleti kendim belirleyip, sonra da nitekim Allah da böyle buyuruyor, nitekim Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor diyerek ayet ve hadisleri kendi fikrimi desteklemede payanda olarak, malzeme olarak kullanmaktan Allah'a sığınırım. Ben bu şekilde din anlatımının doğru olmadığına inanıyorum. Mesela adam bir konu seçiyor, mesela İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, konuyu kendisi belirliyor, konunun iskeletini kendisi ayarlıyor, sonra da işte Jean-Jacques Rousseau'dan bir iki cümle, Montesquieu'dan bir cümle, sonra dönüyor Allah'a, ya Rabbi lütfen şu hitabemi süslemek için bu konuda bana bir iki ayet lütfeder misin diyor, Kur'an'dan bir iki ayet alıyor. Sonra peygamberimize dönüyor, ya Resulallah, şu makalemi, şu hitabemi süslemek için bana bu konuda bir iki hadis lütfeder misin diyor. Peygamberimizden de bir iki hadis alıyor. Böylece dini insanlara intikal ettirmeye çalışıyor. Ben bu şekilde din anlatımının doğru olmadığına inanıyorum. Yani iskeleti kendim belirleyip, konuyu kendim belirleyip, nitekim Allah da böyle buyuruyor, nitekim Peygamberimiz de böyle buyuruyor diye Allah'ın ayetlerini, Peygamber'in hadislerini kendi fikrimi desteklemek üzere, kendi iskeletime payanda yapmak üzere almaktan, kullanmaktan Allah'a sığınırım. Dini en güzel Allah anlatır. Konuyu kendimiz belirlemeyelim de, iskeleti kendimiz belirlemeyelim de, bunun belirlenmesini Allah'a bırakalım, bunun belirlenmesini Peygamber Aleyhisselam'a bırakalım. Çünkü dini en güzel Allah anlatır, dini en güzel Peygamber Aleyhisselam anlatır. Öyleyse bir yere gittiğimizde, birilerine din anlatmak istediğimizde, ya kitaptan bir bölüm anlatalım, ya da Peygamberimizin sünnetinden bir bölüm anlatalım ki, Biz oradan uzaklaştığımız zaman bizi dinleyen insanların kafasında biz kalmayalım. Bizim düşüncelerimiz kalmasın, bizim iskeletimiz kalmasın, bizim adımız kalmasın da Allah'ın ayetleri, Peygamber aleyhisselamın sünneti onların kafasında canlı kalsın inşallah. Son ayeti kerimede Allah şöyle buyurmuştu. Efe neca'lul müslimine kel mücrimin. Yani biz Müslümanları mücrimler gibi mi kabul edeceğiz? Mümkün mü bu? Deli misiniz siz? Aklınız ermez mi sizin? Müslim olanla mücrim olanı biz bir mi tutacağız? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Yani peygamberle birlik olan kişiyi ona mecnun diyen kişiyle bir mi tutacağız biz? Denk mi tutacağız? Peygamber aleyhisselamın yolundan gitmeye çalışanla kendi kendine yol bulmaya çalışanı, yani kendi hayatına kendisi hayat programı yapmaya çalışanı biz denk mi tutacağız? Allah'a müracaat edenle nefsine, şeytanına, hevasına, toplumuna, tağutuna, çevresine uymaya çalışan insanı biz bir mi tutacağız? Ondan sonra tabii sorgulama devam edecek ama burada Müslim ile mücrimi şöyle kısaca bir özetleyelim. Müslim teslim olandır. Müslim teslim edendir. Yani iradesini Allah'a teslim edendir. Müslim kabullenendir. Oylamasını Allah'tan yana kullanandır. İradesini Allah'a teslim edendir. Veya Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul edendir. İşte böyle olan bir Müslümanla Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eden ya da iradesini Allah'a teslim eden bir Müslümanla, bir Müslümanla mücrimi. Mücrim nedir? Mücrim, cürüm sahibi, suçlu, baş kaldıran, reddeden, itiraz eden, kabule yanaşmayan kişi, o da mücrimdir. İşte Allah diyor ki, biz Müslümanla mücrimi denk mi tutacağız? Bu ikisini eşit mi tutacağız? Nasıl böyle bozuk düzen bir anlayışınız var? Sonra Allah yine soruyor bakın, yalnız aklımız başımıza gelsin diye soruyor. Değilse suçumuzu ispat için değil. Allah zaten ispata muhtaç olmadan bilir bildiğini. Bakın yine bir soru geliyor. Ma lekum keyfe tahkumun. Söyleyin bakalım ne oluyor size? Neyiniz var sizin? Neden böylesiniz siz? Keyfe tahkumun. Nasıl hükmediyorsunuz? Yani bu hüküm konusunda tavrınız ne böyle? Tağutlar koyuyorsunuz hayatınıza, onlara müracaat ediyorsunuz, şeytana müracaat ediyorsunuz, Allah'a biraz karışma alanı, başkalarına da biraz kalışma alanı belirliyorsunuz hayatınızda. Yani peygamberi hayattan diskalifiye için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Allah'ı, Allah'ın kitabını hayattan diskalifiye edebilmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu vaziyetiniz ne böyle? Ma lekum keyfe tahkumun. Neden böylesiniz siz? Nasıl hükmediyorsunuz böyle? Bak, biz toplumsal bir örnek verdik. Bir bahçe örneği verdik. Ne oluyor size? Diyerek başta işin hükmünü anlatıyor Allah. Yani işi hükme bağlıyor sanki. Hani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır diye işte sanki oradan başlıyor. Onu şöyle söylemeye çalışıyor idik. Hani yıllardır yazdık çizdik. Dedik ki hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bu cümle yanlıştır. Tersi doğrudur bunun. Yani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır demek doğrudur. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demek yanlıştır. Bunun tersi doğrudur. Yani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır demek doğrudur. Yani iki türlü hakimiyet vardır. Birisi kayıtlı şartlı hakimiyet, diğeri de kayıtsız şartsız hakimiyet. Hakimiyetin kayıtsız şartsız olanı Allah'a aittir, kayıtlı şartlı olanı da bize aittir. Mesela babanın evlat üzerindeki hakimiyeti, kocanın kadın üzerindeki hakimiyeti, reisin teba üzerindeki hakimiyeti işte böyle kayıtlı şartlı bir hakimiyettir. Yani Allah ve Resulü ile kayıtlıdır. Kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Ama kayıtsız ve şartsız hakimiyet, yani hakimiyetin kayıtsız ve şartsız olanı, yani hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmayan hakimiyet, o sadece Allah'a aittir. Öyleyse hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demek yanlıştır. Çünkü o zaman başka hiç kimsede hakimiyet yok olacak. Halbuki Allah hakimiyetten bazılarına vermiş. Bakın Allah bizzat Kur'an'da buyurur ki: وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Yani insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, insanlar için hakimiyetinizi gündeme getirdiğiniz zaman adaletle hükmedin buyurur. Öyleyse babanın çocuğuna karşı hakimiyeti, kocanın karısına karşı hakimiyeti, emirin tebasına karşı hakimiyeti vardır ama bu hakimiyet kayıtlı şartlı bir hakimiyettir. O halde kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır cümlesi doğrudur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır cümlesi yanlıştır. Ve Allah ayeti kerimesinde işte bize bunu anlatıyor. Öyleyse kayıtsız şartsız bir hakimiyetten söz edilecekti ya, burada da işte Allah onu anlatmaya başladı. İşte kayıtsız ve şartsız hakimiyetin sahibi olan varlığın Rab olması gerekecek, Hakim olması gerekecek, İlah olması gerekecek, Alim olması gerekecek, Kadir olması gerekecek, Cebbar olması, Kahhar olması gerekecek ama Rahman olması da gerekecek. Hadi olması, Razzak olması da gerekecek. İşte böyle bir hakimiyet anlatılır burada. Hani var mı böyle hayatınıza karışacak, hayatınıza işte karışmasını istediğiniz bir takım böyle hakimler buluyorsunuz, arıyorsunuz ya, bu özelliklere sahip mi onlar? Halbuki ilahın Rab olması gerekecek, hayata hakimiyet sahibi olanın şu şu şu özelliklere sahip olması gerekecek diye Allah burada bize onu anlatmaya başlıyor. Allah hayata hükmedendir. Dert bu zaten. Problemin odak noktası burasıdır işte. Yani birileri onu hayata karıştırmak istemiyor. Tamam vardır, birdir, yücedir, alidir, kutsaldır ama hayatımıza karışmamalıdır. Mesela kılık kıyafetimize karışmamalıdır. Eğitimimize karışmamalıdır. Hukukumuza karışmamalıdır. Kazanmamıza, harcamamıza karışmamalıdır. Düğünümüze, derneğimize karışmamalıdır. Yememize, içmemize karışmamalıdır. Biz biliriz, Allah bilmez bunları demeye çalışıyorlar ve Allah korusun, hakimiyeti Allah'tan alıp onu kendi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. İşte bakın, Allah diyor ki burada, مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Ne oluyor size? Söyleyin bakalım. Neden böylesiniz siz? Nasıl hükmediyorsunuz? Yani bu hakimiyet konusundaki bu bozuk düzen tavrınız ne? Bu vaziyeti değiştirin. Hayatınıza bir takım tağutlar koyuyorsunuz, bir takım efendiler koyuyorsunuz, onlara hayatınızın bazı bölümlerine karışma izni veriyorsunuz, hayatınızın bazı bölümlerini onlara soruyorsunuz, hayatınızda Allah'a da işte bazen karışma bölümleri bırakıyorsunuz. Bu hakimiyet konusunda bu bozuk düzen tavırlarınızı değiştirin, bu yanlış anlayışlarınızı değiştirin diyor Allah. Sonra bakın yine soruyor Rabbimiz, اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ. Yoksa sizin kitabınız var da ondan mı tedris ediyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ. Yoksa sizin kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Yani onun eğitimini mi yapıyorsunuz? Yani siz başka kaynaklardan kitap mı edindiniz? Size birileri kitap mı gönderdi? Benim kitabıma rağmen kitap mı bulabildiniz? Veya sizlere ayrı kitap verdim, Muhammed'e ayrı bir kitap verdim de ikisini mi mukayese ediyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ. İleride Müddessir de diyecek Allah, بَلْ يُر۪يدُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَحًا diyecek. Yok yok, onların esas derdi herkesin kendine ait kitabı olsun. Başka dertleri yok adamların. Yani herkesin kendine ait kitapları olsun. Allah korusun, bugünün insanları da öyle. Kur'an'a sarılıyorlar, Kur'an'dan yana oluyorlar, Kur'ancı oluyorlar. Hatta peygamberi bile diskalifiye edercesine Kur'an'a sahip çıkıyorlar. Kitapsız olmaz diyorlar, kitapsız Müslümanlık olmaz diyorlar. Kitapta birleşmek zorundayız. Kitap temeldir diyorlar ama hangi kitapla birleşeceğiz? O adamın kitabında tabii. Evet, Kur'an haktır. Mesela adam diyor ki bu hadis Kur'an'a uymuyor, binaenaleyh kitaba uymadığı için bu hadisi reddetmek zorundayız diyor adam. Evet, Kur'an haktır. Kur'an'a aykırı hiçbir hadisi kabul etmeyelim. Kur'an temeldir, tamam. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisi kabul etmeyelim, tamam. Ama hangi Kur'an'a aykırı olan hadisi reddedeceğiz? Adamın kendi Kur'an'ına aykırı oluyor ve onun için reddediyor. Benim Kur'an'ıma uygun da bu hadis veya bu hadis Taberi'nin Kur'an'ına uygun da veya Zemahşeri'nin kitabına uygun da veya İmam-ı Azam'ın Kur'an'ına bu hadis uygun veya İmam-ı Buhari'nin, İmam-ı Müslim'in kitabına, Kur'an'ına bu hadis uygun da adamın Kur'an'ına ters olunca onu reddediveriyor. Yani hadisi reddetmeye kalkıyor. Peki herkesin ayrı Kur'an'ı mı var yani? Bununla neyi kastettim? Bununla şunu kastettim, yanlış anlaşılmasın. Yani kişinin anlamaya çalıştığı Kur'an ya da kendine yansıyan Kur'an. Kur'an herkese bir şeyler yansıtıyor. Adam Kur'an'dan neler anladıysa, ne kadarına muttali olduysa bunu Kur'an'ın tümü kabul ediyor, Kur'an'ın tamamı kabul ediyor veya kendine yansıyanı Kur'an zannediyor. Kur'an'ın tümü zannediyor, tümü kabul ediyor ve bu hadis Kur'an'a uymuyor diye hadisi reddetmeye kalkıyor. Mesela ben bugüne kadar Kur'an'dan 30-40 sure tanıyabilmişsem, bunu Kur'an'ın tümü kabul edip hadisi onunla yargılayıp reddetmeye kalkarsam bu insafsızlık olur. Çünkü Kur'an'dan bana yansıyan ancak bu kadardır. Bir de bu 30-40 surede anlatılanların belki de %5'ini, %10'unu ancak kavrayabilmişken nasıl olur da bununla hadisi yargılayıp bu hadis Kur'an'a uymuyor diye onu reddetme cüretinde bulunabilirim? Bu insafsızlıktır. Mesela din konusunu örneklersek zannederim konu biraz daha iyi anlaşılır. Benim bir dinim var, adına İslam diyorum. Bunun da bir dini var, o da adına İslam diyor. Onun da bir dini var, herkesin bir dini var ve herkes kendi dininin adına İslam diyor. Ama bir de Allah ve Resulünün ortaya koyduğu din var. Gerçek din, hak din odur. Bizim dinimiz o dine ne kadar uygunsa biz o kadar Müslümanız. O dini bizimkine uydurma çabamız boştur. Yani Allah da bunu ister. Benim dinim budur, benim bu konuda dinim budur. Benim bu konuda anlayışım budur. Elbette Allah da bunu ister. Nitekim Allah da bunu der. Demek yanlıştır. Zaten Kur'an onu yasaklıyor. Bakın, hani müşrikler yedikleri nanelere kılıf bulmak için şöyle diyorlardı. Vallahu emarana biha. Zaten Allah da böyle istiyor diyorlardı ya müşrikler. Allah da diyor ki Allah fahşayı, kötülüğü emretmez. Nereden çıkardınız bunu diyordu ya Allah. İşte herkesin kendine yansıyan bir bölümü var. Kur'an'dan kendine yansıyan bir bölüm var. Anlayabildiği bir bölüm var. Adam bu bölümü Kur'an'ın tümü zannediyor. Kur'an'ın tamamı zannediyor. Ve bu hadis kitaba uymuyor diye, bu hadis Kur'an'a uymuyor diye o hadisi reddetmeye kalkıyor. Kur'an da öyle. İşte herkes kendi anladığını, kavrayabildiği kadar Kur'an'ı gerçek zannediyor. Ve hadisi onunla yargılayıp reddetmeye çalışıyor ki, bu batıldır. Faraza bir şiir var. Adamın şiirini 10 kişi yorumluyor. O kendine göre yorumluyor, öbürü kendine göre, bir ikisi kendine göre yorumluyor ve de hepsi iddia ediyor şair bunu demek istemiştir diye. Halbuki şairin farklı bir demek istediği vardır elbette. Belki onlardan birine uygundur. Belki onlardan birinin uygunluğu yüzde şu kadardır da ama elbette şairin demek istediği daha farklıdır. Başka bir örnek vereyim burada. Hani adam soba kurmuş, altını şöyle yarım metre kadar yerden yükseltmiş tuğlayla, evine misafirler gelmiş, adam dışarıdayken misafirler tartışıyorlarmış. Galiba yıllar sonra öyle anlatacağız değil mi? Eskiden insanlar evin içinde ateş yakıyorlarmış, vay cani insanlar falan diyeceğiz. Neredeyse soba falan kalmadı, her taraf kalorifer döşenmeye başladı ya. Misafirler tartışıyorlarmış. Yahu niye böyle bu soba diye. Biri diyormuş ki herhalde süs olsun diye böyle yapmış adam. Öbürüsü diyormuş ki yok ya, tehlikeden dolayı. Zeminde yangın olmasın diye yükseltmiş diyormuş. Öbürü diyormuş ki yok, tuğla ısınınca daha fazla ısı versin diye Tartışıyorlarmış. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Adam içeri girmiş. Ev sahibi içeri girmiş. Demişler ya ev sahibine soru verelim. Sormuşlar. Adam der ki ya işte aceleye geldi. Sobayı pazar günü kuruyordum da işte bir yarımlık boru eksik olunca böyle altını yükseltiverdim. Yani boru bulamayınca şöyle altını yükseltiverdim. Mecburen demiş. Bakın hiçbirinin dediği değil. İşte Kur'an'ın tümüne vukufiyet de böyledir. Dinin tümünü ihata da böyledir. Allah soru sormaya devam ediyor. Şöyle buyuruyor. İnne lekum fihi lema tahayyerun. Canınızın istediği şeyler var mı Kur'an'da? Yani nasıl bir kitabınız var sizin? Neler seçecekseniz, ne canınız istiyorsa seçiminize uygun her şey var mı onda? Dilerseniz öyle yapın, dilerseniz böyle yapın mı var sizin kitabınızda? Yani sizin kitabınız böyle bir imkan mı veriyor size? Yani sanki ayeti kerime şöyle diyor, dilediğiniz mesleği seçin, istediğiniz okulda okuyun, istediğiniz gibi giyinin soyunun, dilerseniz kılın, dilerseniz kılmayın, istediğiniz gibi yiyin için, işte yılan, çıyan, akrep, içki, şarap fark etmez, istediğiniz gibi yiyin için, dilediğiniz gibi hukuk yapın, istediğiniz gibi miras uygulayın, hangi yazıyı beğenirseniz onu kullanın, hangi ekonomik sistemi beğenirseniz onu alın, ister balerist olun, ister artist olun, ister budist olun, evleriniz, arabalarınız keyfinize nasıl uygunsa öyle olsun, istediğiniz yerden kazanın, istediğiniz yerden harcayın, çalın, çırpın, istediğiniz yerden kazanın, istediğiniz yerde harcayın, nasıl bilirseniz, nasıl isterseniz öyle yaşayın, öyle yapın diyen bir kitabınız mı var sizin? اَنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ Yani ne istediyseniz o istediğinizi içinde bulacağınız bir kitabınız mı var sizin? Böyle bir kitap mı tedris ediyorsunuz? Öyle kitaplarınız mı var sizin? Yani Allah korusun, tam Beni İsrail'in Tevrat'ıyla, Yahudilerin Tevrat'ıyla özdeş hale gelmiş bugünkü Müslümanların kitabı. Yani Yahudiler kitabı tahrif ettiler. Müslümanlar da kitaplarını Yahudinin kitabı haline getirdiler. Allah korusun. Hani Bakara suresinde Allah anlatıyordu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Yahudiler kelimeleri mevzilerinden yani vaz olundukları manalardan çıkarıyorlar. Başka yerlerde başka başka kalıplara döküyorlar. Bozuyorlar diyorlar diyordu ya ayet-i kerime. Sanki Müslümanlar da Allah korusun. Kelimeleri mevzilerinden söküyorlar, ayetleri sure bütünlüğünden söküyorlar, altıyla üstüyle ayetin ilişkisini koparıyorlar, farklı farklı kitaplarda, farklı farklı yerlerde, farklı farklı kalıplara döküyorlar ve anlamlarını tahrif ediyorlar, anlamlarını bozuyorlar, Allah korusun. Mesela Kur'an'da şehit diye bir kavram vardı. O kavramı mevzisinden söktü, kopardı Müslümanlar. Yani sure bütünlüğünden, Kur'an bütünlüğünden söküp çıkardı Müslümanlar. Ya da vaz olundukları anlamdan söküp çıkardı Müslümanlar. Mevzisinden kopardılar onu. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı kitaplarda, farklı farklı kalıplara döktüler. Ve karşımıza cins şehitlik anlayışları çıkıverdi. İşte demokrasi şehidi, vatan şehidi, devrim şehidi, filan filan şehidi diye farklı şehit anlayışları çıkıverdi karşımıza. Yine Kur'an'da veli diye bir kavram vardı. Onu mevzisinden kopardı Müslümanlar. Yani sure bütünlüğünden kopardılar Müslümanlar onu. Farklı farklı kitaplarda, farklı farklı kalıplara döktüler ve karşımıza işte gökte alan, yerde yiyen, gaybı bilen, insanın kalbinden geçeni bilen, duvarın arkasını bilen bir insan tipi çıktı karşımıza veli olarak. Halbuki veli herhangi bir varlık adına ona danışmadan karar veren, karar verme makamında olan ikinci varlıktı. Yani Allah bizim velimizdi, vali de oradan gelir, vilayet de oradan gelir. Vali bir şehirde Müslümanlar adına, o şehirde yaşayanlar adına onlara danışmadan karar verme makamında olan kişidir. Allah bizim velimizdir, biz de çocuğumuzun velisiyiz. Çocuğumuza danışmadan onun adına karar verme makamındayız. İşte veli bu iken, vali bu iken Müslümanlar onu mevzisinden kopardılar. Sure bütünlüğünden, ayet bütünlüğünden, Kur'an bütünlüğünden kopardılar, çıkardılar. Ya da vaz olundukları anlamın dışında ona anlamlar yüklediler ve karşımıza farklı veli anlamları çıkıverdi. Yine Kur'an'da mesela zikir diye bir kavram vardı. Onu Müslümanlar mevzisinden kopardılar, vaz olundukları anlamın dışında kullandılar, farklı yerlerde farklı kalıplara döktüler ve karşımıza farklı zikir anlayışları çıkıverdi. Kur'an'da namaz diye bir kavram vardı. Onu Müslümanlar Kur'an'dan söktüler. Başka kitaplarda ruhsuz, donuk bir namaz çıktı karşımıza. Yani cennetsiz bir namaz, cehennemsiz bir namaz, azapsız bir namaz, Allah tanınmadan bir namaz, donuk bir namaz çıktı Müslümanların karşısına ve maalesef bugün Müslümanlar da namazı kılmıyorlar. Yine Kur'an'da dua diye bir kavram vardı, lanet diye bir kavram vardı, kabul diye, red diye bir kavram vardı, iman diye bir kavram vardı, ihsan diye bir kavram vardı, Allah diye bir kavram vardı, şefaat diye, cennet diye, cehennem diye kavramlar vardı, kelimeler, kavramlar vardı. Bütün bu kelimeleri yerlerinden söküp yeni bir anlam kazandırıp yine aynı yerlerine koyuvermişler. Tip bir kalıba oturtmuşlar. Ondan sonra adam hem Kur'an okuyor hem Kur'an'dan habersiz yaşıyor. Kur'an'ı okuyor, bu kavramları okuyor Müslüman ama artık bu kavramlar dünkü sahabeye söylediğini bugün bize söylemiyor. Dün sahabenin bu kavramlardan anladığını bugün biz anlayamıyoruz. Dün sahabeyi harekete geçiren bu kavramlar bugün bize hiçbir şey söylemiyor. Allah diyor ki, yani sizin başka kitaplarınız var da onlardan başka şeyler mi okuyorsunuz? Her istediğinizi buluyor musunuz? Ne isterseniz var mı orada? Yani sizin böyle bir kitabınız mı var? Sonra devam ediyor Allah sormaya. Em lekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameti. اَنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Korkunç. Yoksa şunun için mi? Yoksa bunun için mi dedikçe Allah, adam zaten ilk soruda sıfırı tüketti. Ama tekrar soruyor Allah. Bir tarafa kaçacaksa daha mı? Başka bir tarafa kaçacaksa daha mı? Hepsini kapatıyor. Tüm çıkış ve kaçış yollarını kapatıyor Allah. Yoksa sizin kıyamete kadar baliğ olacak, kıyamete dek sürecek Allah'la anlaşmalarınız mı var? Allah böyle bir söz mü verdi size? Allah'la ahitleriniz mi var? Ne isterseniz dilediğiniz gibi hükmedersiniz diye Allah mı söz verdi size? Yoksa o size söz verenler Allah'ınız mı? Bir de böyle bir mana var tabii. Yani siz bir kere böyle iddia ediyorsunuz, istediğiniz gibi hükmediyor, istediğiniz gibi karar veriyorsunuz, Allah da böyle istiyor diyorsunuz, Allah böyle bir izin vermediğine göre sizler başka Allah mı buldunuz? Başka ilah mı buldunuz? Başka ilahlar buldunuz da yoksa Allah'ı mı şartlandırıyorsunuz? Allah'a yol mu gösteriyorsunuz? Yoksa Allah'a akıl vermeye mi kalkıyorsunuz? Böyle de demen gerekiyordu ya Rabbi diye Allah'a akıl vermek mi istiyorsunuz? Bir kere mümkün değil diyor Allah. Ben sizinle böyle bir anlaşma yapmadım. Haşa, Allah niye sorsun da? Allah bilmez mi böyle bir anlaşma olup olmadığını? Yani ne çıkıyor bundan öyleyse? Benimle böyle bir anlaşmanız olmadığına göre kendiniz Allah zannıyla, ilah zannıyla, Rab zannıyla birilerine gidip böyle bir anlaşma yaptığınızda onu mu ilah zannediyorsunuz? Ondan dolayı mı istediğiniz gibi hükmediyorsunuz? Deniliyor sanki. Peki hangi konular? Şöyle bir hayatımıza dönelim. Yeme içme konularımız, giyim kuşam konularımız, eğitim konularımız, dükkanlarımız, işlerimiz, mesleklerimiz, hukukumuz, mirasımız, yani bütün bunları biz hangi kitaptan okuyoruz Allah aşkına? Allah'ın kitabında yok böyle bir şey. Nereden çıkıyor yani? Nereden okuyoruz bütün bunları? Allah bize ayrı kitaplar mı gönderdi yoksa? Örf kitapları, adet kitapları, moda kitapları, toplum kitapları, çevre kitapları, aile kitapları, arkadaş kitapları mı gönderdi Allah bize böyle yazısız çizisiz? Yani nereden okuyoruz, nereden hükmediyoruz da? Perde böyle olmalı, çorba önde olmalı, nişan şöyle olmalı, düğün şöyle olmalı, ekonomik hayat şöyle olmalı, siyasal hayat böyle olmalı, evin tefrişi şöyle olmalı, çocuğun terbiyesi böyle olmalı, tıraş şekli şöyle olmalı. Nereden okuyoruz bunları? Hangi kitaptan okuyoruz? Nasıl okuyoruz bunları? Bir düşünelim. Geçenlerde bir arkadaşla görüştüm. Bayağı yıkılmış, mahvolmuş, dertli. Hayrola dedim, ya ne var, ne oldu? Vallahi hocam dedi, bilmem, bir çarpıklık var bizde. Ne var, ne oldu dedim. Biraz ufladı, pufladı, az sakinledi. Dedi ki, hocam bir ayet öğreniyorum. Bayağı zorlanıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Ama öğrendikten sonra anlıyorum ki ayet benim idamıma ferman sanki. Yani benim ölüm fermanım ayet. İşin bu tarafı beni bir yıkıyor. Sonra 3-5 Müslüman bulup anlatmaya çalışıyorum. Biraz zorlanıyorlar. Zor anlaşılacak bir ayet olduğu için anlatırken zorlanıyorlar. Önce biraz işte dikkat kesiliyor. Anlayamıyorlar. Örnekliyorum. Yandan, sağdan, soldan bilgiler getiriyorum. Adam anladı mı başlıyor gülmeye. Bir ayet daha öğrendim diye. Ya o ayet aynen benim gibi onun da ölüm fermanı. Eline alan tamam diyor çözdüm. Kaç gün sonra? 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra. Ama bir okuyor ki yazıyı, bu yazıyı okuduktan 10 gün sonra öleceksin. Veya malın müsaade edilecek veya işten atılacaksın. Gülüyor adam. Niye? Yazıyı çözdü ya, bunu anladı ya, çevreye satacak ya, gülüyor adam ya. Halimiz bu bizim, Allah korusun. Garip bir şey. Mesela bir ayet öğreniyoruz, bir hadis öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bu ayet, öğrendiğimiz bu hadis bizim perişanlığımızı anlatıyor. Öğrendiğimiz bu ayet, öğrendiğimiz bu hadis bizim idamımıza ferman çıkarıyor ama yine de seviniyoruz biz. Garip ama bizim durumumuz bu. Bakın Allah sormaya devam ediyor. Selhum eyyuhum bidalike zaim. Sor onlara peygamberim. Bu düşüncede olanlara, hayatı böyle kabul edenlere ya da başka kitap var kabul edenlere ya da Allah'ı atlatabileceğine inananlara sor bakalım onlara peygamberim. Eyyuhum bidalike zaim. Kimmiş buna zaim? Hangisi buna zaimmiş? Sor onlara peygamberim. Zaim kelimesinin 4 manası var benim bilebildiğim. Zaim kefil demektir. Zaim Resul demektir. Zaim veli demektir. Ve örnek demektir. Allah buyurur ki, Eyyuhum bizalike zaim. Sor onlara peygamberim. Kimmiş onların kefili? Kimi veli kabul ediyorlar? Zaim örnek demektir. Kimi örnek alıyor bunlar? Yani böyle düşünürken, böyle yaparken kefilleri kim onların? Kim dedi onlara da böyle düşünüyorlar? Hangisiymiş zaim ya da hangisiymiş peygamber? Eğer onlardan biri ise peygamber, kitabı neyse onun benden geldiğini söylesinler. Tam böyle her şeyi baştan çözüyor soru. Her şeyi bitirici bir soru. Ama Allah sözü bitirmek için, Allah onları mat etmek için, onları susturmak için sormaz. Allah insanların aklını başına getirmek için, onları doğruya sevk etmek için sorduğundan sormaya, sorgulamaya devam eder. Merhametinden dolayı. Bakın bir soru daha geliyor. Em lehum şuraka. Sor onlara peygamberim. Kendilerinin Allah'a ortakları, şürekaları, putları mı var? Kendilerine tabi oldukları mabutları var da onlardan aldıkları izinle mi hareket ediyorlar? Sor onlara peygamberim. Yani müminler Allah'tan yana olacaklar. İradelerini Allah'a teslim edecekler. Allah'ın hayatlarına koyduğu emirleri icra edecekler. Yasaklara riayet edecekler. Berikilerse putlarının istediği gibi davranacaklar. Keyifleri ne isterse onu yapacaklar. Sonra da Allah ikisini denk tutacak. Allah Müslim'le mücrimi denk tutacak. Kim söylemiş bunu? Onların putları, tağutları, zerdüşleri mi buyuruyor bunu? Eğer öyle birileri varsa çağırın onları diyor Allah. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Eğer sadıklarsa çağırsınlar. Getirsinler o ortaklarını. Sadık, sadakat, imanın amele dönüşmesi demektir. Sadakat, iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Yani bir kişi bir konuda iman sahibidir de, onu amele dönüştürdüğü zaman sadıktır, sadakat sahibidir. Değilse kaziptir o. Mesela adam namaza inandığını iddia eder, bir vakit girer de, o vaktin çıkımına ya da başka bir vaktin girişine kadar bekler namaz kılmazsa kaziptir o. Veya mesela ben cebimdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğuna inanıyorsam bu imandır. Ama bu imanı eyleme dönüştürme adına onu fakir fukaraya dağıtıyorsam, yani sadaka veriyorsam, bu benim imanımın eylemidir, bu benim imanımın tasdikidir. Zaten sadaka tasdik kökünden gelir. Ben cebimdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğuna inanmışsam bu imandır. Ama bu imanı eyleme geçirmek üzere, bu imanı eyleme dönüştürmek üzere sadaka veriyorsam, işte bu benim imanımın tasdikidir. Allah diyor ki, فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Eğer onlar sadıksa, yani iddialarını eyleme geçirme imkanları varsa, o zaman getirsinler şeriklerini, getirsinler Allah karşısında ortaklarını, getirsinler şürekalarını. Sonra Allah buyurur ki, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ Dünyada şaklabanlıkla, numarayla, oyunla, dalavereyle, sihirle, demokrasiyle insanlara Allah'a ortak birilerini gösterebilirsiniz. Belki mümkün gibi ama ahiret var, haşır var, neşir var, azap var, ikap var. Onu ne yapacaksınız ya? Orada ne yapacaksınız ya? يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ Sak, bacak demektir. Keşifte açmak demektir. O gün sağ keşfolunur. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ Yani o gün sağ keşfolunur. Yani bacaktan açılır. Bunun iki manası var benim bildiğim. Birincisi, paçaları sıvamanın Arapçasıdır bu. Yani işe girişmede ciddiyet ve hazırlık demektir. Hem işi ciddiye almak hem de hazırlık yapmaktır. Hani kolları sıvadı diyoruz ya, ya da paçalarını sıvadı diyoruz ya, yani kolları sıvadı, o işi kendine iş edindi, yapmaya başladı demektir. Yani يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ O gün defterleri dürmeye başlayacak Allah, ya da pilleri bitirmeye başlayacak Allah, ya da insanların tıraşlarını gözlerinin önüne indirmeye başlayacak Allah. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ Bir de Allah-u Zülcelal'in kendi bacağını açması, sıyırması anlamına gelir demişler. Nasıldır, şeklini, tipini bilmiyoruz. Yani heyet-i umumiyesini bilmediğimiz, bilemediğimiz, sadece iman ettiğimiz bir konu. Tefsir kitapları bu konuyu bize anlatmışlar. Buhari'de bir hadis var Peygamberimizin. Allah'ın Resulü buyurur ki, kıyamet günü Allah müminleri toplayacak, bütün insanları toplayacak ve şöyle buyuracakmış. Kim neye tapınıyor idiyse haydi onun peşinden gitsin buyuracak. Herkes kendi taptığının peşinden gidecek. Yahudiler Üzeyr İbnullah peşinde cehenneme gidecek. Hristiyanlar Mesih İbnullah peşinde cehenneme. Firavuncular Firavun peşinde cehenneme. Nemrutçular Nemrud'un peşinde cehenneme. Ebu Cehil'in peşinde gidenler onun peşinde cehenneme. Leninciler, Stalinciler, Mao'cular, laikler, demokratikler. Kim neye hizmet etmişse, kim neye inanmışsa, kim kimi Rab bilmiş, Rab kabul etmişse, kim boynundaki ipin ucunu kime vermişse, kim kimin seçimini kendisi için seçim kabul etmişse, kim iradesini kime teslim etmişse, herkes kime kulluk yapmışsa, kimi Rab bilmişse, Rabları istikametinde, Rabları peşinde cehenneme doğru gidecek ve oracıkta sadece müminler kalacak. Bir de iman gösterisinde bulunan münafıklar kalacakmış. Allah buyuracak diyor Peygamberimiz, siz niye Rabbinizin peşinde gitmediniz? Diyeceklermiş ki, biz Rabbimizi bulamadık ki, kimin peşinde gidelim? Rabbimizi bilemedik ki. O zaman Allah buyuracakmış, ben sizin Rabbinizim. Diyeceklermiş ki, ya Rabbi bize bir işaret gösterseydin, yani senin bizim Rabbimiz olduğuna dair bize bir alamet gösterseydin, işte Allah da böyle bir açma yapacakmış. Bu bir açmadır, bilemiyorum. Bacağından bir açma, bir keşiftir. Mahiyetini anlayamadım, kafamda tam hadisi canlandıramadım. Allah'ın Resulü öyle anlatıyor. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ O gün sağ keşfolunur ama burada anlatılan herhalde kıyamettir. Yani iş ciddiye bindiğinde, ameller ortaya döküldüğünde, Tıraşlar öne indiğinde, sırlar deşifre edilip açıldığında, hesap kitap başladığında demektir. Bunun manası en güzeli. Hakikatin ortaya çıkmaya başlaması, cennetliklerin cenneti, cehennemliklerin de cehennemi anlamaya başlaması, yani insanların gözünün önündeki perdelerin kalkması, herkesin istikrar makamını ya da yerleşim merkezini anlamaya başlaması, işin çözülmesi, işin hakikatinin anlaşılması gibi anlamlara gelecektir. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ Secdeye davet olunacaklar, secde edin denecek onlara ama فَلَا يَسْتَطِعُونَ Güçleri yetmeyecek, secde edemeyecekler. فَلَا يَسْتَطِعُونَ Secde edemeyecekler de bir tabaka halinde oklava gibi ya da kazık gibi dimdik kalacaklar, ne yapacaklarını şaşıracaklar. Çünkü Allah diyor ki, كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Onlar salimken, sıhhatliyken, dünyada imkanları varken secdeye davet olunuyorlardı da secde etmiyorlardı. Şimdi ne secdesi yapacaklar deniliyor. Sahabe-i kiram, selef bunu hep cemaatle namaz olarak tefsir etmişler. Hani burada bir davet var ya, كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ diyor ya Allah, bunun ezan olduğunu anlamışlar. Hepsi hemen hemen sahabe-i kiramın hepsi bunun ezan olduğunu anlamışlar. Yani bireysel, ferdi bir namaz yok çıkıyor sahabenin anlayışında. Ancak mazeretle oluyor. Mesela adam çok hastadır, çok soğuktur, çok yağmurludur, çok tehlike vardır. O zaman mescide, cemaate gitmeme mazereti doğuyor. Aksi takdirde savaşta bile cemaatle kılınıyor namaz. Yani ferdi bir namaz yok sahabenin anlayışında. Selefin anlayışında böyle ferdi bir namaz yok. Bizimki ne olacak onu bilmiyorum. Ezansız namaz kılıyoruz, mescitsiz secde ediyoruz. Yani ezanımız yok. Eğer o ezanlar bizimse, bizi çağırıyorsa niye gitmiyoruz oraya bilemiyorum, anlayamıyorum. Bakın Peygamberimizin Tirmizi'de bir hadisi var. Allah Resulü buyurur ki, "Men semi'a nida'e felem ye'tihi fela salate lehu." Kim müezzinin nidasını duyar da ona icabet etmezse onun namazı yoktur diyor Peygamberimiz. Müezzinin sesini duyup da kim ki ona icabet etmezse. İcabet nedir? Bizim anladığımız icabet şudur. Ezan okunmaya başladığı zaman müezzinin sözünü tekrar etmek bizce icabettir. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, biz de eşhedü en la ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayya ala salah derken tabii biz bunu icabet sayıyoruz. Halbuki bu icabet değildir. İcabet hemen kalkıp hayya ala salah diyor ya, haydın namaza, haydın felaha diyor ya, hemen yerimizden fırlayıp bu bizi çağırıyor. Müezzinin dediği doğrudur, ben onun dediğini tasdik ediyorum ve onun çağrısına icabet ediyorum diye kalkıp mescide koştuğumuz zaman işte bu icabettir. Allah'ın Resulü hadislerinde bunu anlatıyor. Demişler ki sahabe-i kiram yud'avne'den kasıt ezandır denmiş. Yani onlar daha evvel ezanla sücuda yani mescide davet ediliyorlardı da gitmiyorlardı. Kânû yud'avne ile sücudi ve hum salimûn. İmkanları varken, Allah kendilerine imkan vermişken, salimken, sıhhatliyken, dünyada onlar mescide çağrılıyorlardı da gitmiyorlardı. Mazeretimiz ne? Bir mazeretimiz var. Bu mazeret değil diye söyleyeceğim bunu. Belki şeytandan mı filan bilmem de, şöyle bir mazeretimiz var. Caminin adı mescittir, secdegah. Yani Allah'a kulluğun ya da hayat programının icra edildiği yer. Oradan mesaj alınacak ve uygulanacaktır. Mescit, hayatın mesajının alındığı yerdir. Mescit, kitap ve sünnetle tanışma yeridir. Ya da hayatın programlanma yeridir. Hayata program çizen merkezdir mescit. İşte bu olmadığı için, yani bugün mescit bu fonksiyonu icra etmediği için, güya bir mazeret görüyoruz bunu. Mescit, mescit değil diyoruz. Yani bugünkü mescit, Resul-i Ekrem dönemindeki, sahabe dönemindeki mescitlerin, mescidin fonksiyonunu icra etmiyor diye mescide gitmemeye kalkıyor. Gidelim, biz dolduralım orayı. Eğer mescitte cemaat yoksa, mescitte Allah'ın istediği tipte bir cemaat yoksa, biz gidelim, biz dolduralım. O cemaati biz oluşturalım. Mesela komşularımızı programlama derdimiz varsa gitmeliyiz oraya, değil mi? Çünkü komşularımızı orada bulacağız. Camiye gelmeyenleri getirmeye, gelenleri de eğitmeye çalışacağız. Yani bunu becereceksek elbette mescide gitmek zorundayız. Bu işin en güzel yapılabileceği yer mescitlerdir. Öyleyse ezansız ve mescitsiz Müslümanlığa bir son verelim. Hele ezansız Müslümanlık. Ezan İslam'ın şiarıdır. Bir bölgede, bir beldede ezan okunmuyorsa o beldede yaşayan insanların ölümü, öldürülmesi neredeyse meşru olacaktır. Bizim evlerde ezan okunmuyor. Allah korusun, işte vakit geldiği zaman hemen yavaşça yatağımızdan doğruluyoruz, fırlıyoruz. Bir kedi sessizliği içinde çoluk çocuğumuz da uyanmasın diye sanki onların üzerine namaz farz değilmiş gibi yavaşça gidiyoruz, abdestimizi alıyoruz. Yatağımız soğumadan hemen yatağın bir kenarında namazın defterini duruyoruz ve yatağımızın üzerine uzanıveriyoruz. Allah Resulü bakın bir yere ordu gönderirken ya da Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir bir yere ordu gönderirken ordu komutanına tembih ediyorlarmış. Bir namaz vakti geçinceye kadar sakın o beldeye saldırmayın. Sakın o şehre, o köye saldırmayın. Yani o beldede, o bölgede Müslüman var mı yok mu bunu anlamadan sakın o beldeye saldırmayın diye Allah Resulü de Hazreti Ömer de emir verirmiş. Valla peygamber ordular gönderse, Hazreti Ömer bugün bizim şehre ordular gönderse, herkes yatağından kalkmış, namazlarını tek tek kılıp yatağına yatmış, üzerimize saldırıp öldürseler haklı olarak öldürmüş olacaklar, bunlar Müslüman değildir diye. Bu garip bir iş. Allah korusun bu durumdan inşallah kendimizi kurtarmaya çalışalım. Haşiaten ebsaruhum. Onlar konuyu anlayacaklar. Kulluğa müsaitken yapmamanın cezasını yarın çok ağır ödeyeceğiz. Sadece secde değil tabi burada anlatılan. Paramız varken onunla Allah'a kulluk edelim. Yarın Allah elimizden alabilir onu. Boş vaktiniz varken bunu Allah'a kulluğa tahsis edin. Yarın boş vaktiniz kalmayabilir. Sıhhatiniz varken Allah'a kulluk yapın. Yarın hasta olabilirsiniz. Allah'ın verdikleriyle Allah'a kulluk edelim. Yarın Allah bu verdiklerini elimizden alabilir. Konuşma imkanımız varken konuşalım. Allah'ın dinini çoluk çocuğumuza anlatalım. Komşularımıza, çevremize anlatalım. Yarın bu imkanı Allah elimizden alabilir. Yarın ağzımıza bir bant yapıştırabilirler. Birilerine gitme imkanımız varken gidelim. Yarın kodese tıkabilirler. Birilerine gitme imkanımız kalmayabilir. Çocuklarımızı bugün terbiye edelim. Çocuklarımızı küçükken terbiye edelim. Yaşken onları eğmeye çalışalım. Yarın büyüdükleri zaman bizi dinlemeyebilirler. Hanımlarımızı bugün Müslümanlaştıralım. Elimizde imkan varken. Hanımlarımızı kitap ve sünnetle bugün tanıştıralım. Yarın ölebiliriz. Bu imkanı bulamayabiliriz. İşte Allah diyor ki: "Kanu yud'auna ila's-sucudi ve hum salimun." Kendilerine imkan vermişken bunu yapmadılar, secde etmediler. Yani bizden gelen her bir emri uygulamaya koymadılar, savsakladılar, geciktirdiler, tehir ettiler. Oklava gibi, kazık gibi yerlerinde dikilip kaldılar, hemen uygulamaya koymadılar. Sonra da kâşi'aten absaruhum terhequhum dille, işte perişan bir vaziyete gelecekler. Kulluğa müsaitken yapmamanın cezasını yarın çok ağır ödeyecekler diyor Allah. Sonra şöyle buyuruyor Rabbimiz. Tabi ilk gelen ayetler bunlar. Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, Utbeler var, Uteybeler var, kafirler var, zalimler var, hainler var, askerleri var, orduları, avaneleri var. Peki bütün bunların karşısında ezilecek miydi peygamber? Yani Allah peygamberini ezdirecek miydi? Hayır, Allah peygamberine sahip çıkacaktı. Allah bütün bu güçlüler karşısında peygamberini ezdirmeyecek, peygamberine sahip çıkacaktı. Bakın bu bölümde Allah şöyle buyuruyor. فَذَّرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ şu haberi, şu sözü, şu Kur'an'ı yalanlayanı, yalan sayanı sen bana bırak peygamberim. Sen onları bana bırak. Hiç takma kafana. Mesela ben içinizden birine desem ki şu taşları al. Sokakta önüne gelen herkesin alnının ortasına vur desem. Adam diyecek ki peki ama beni öldürürler, asarlar, keserler falan. Ama ben ona desem ki sen o tarafına karışma. Arkanda ben varım. Seni herkesten, her şeyin zararından koruyacağım desem ve ben gerçekten bunu yapabilecek güçteysem, o da gerçekten beni tanıyorsa hiç sıkılmayacak bile değil mi? Hiç kimseyi takmayacak bile. Bakın Allah da peygamberimize öyle diyordu. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Sen şu haberi, şu sözü yalanlayanları, yalan sayanları bana bırak peygamberim. Sen onları bana bırak peygamberim. Sen hiç kafana takma onları peygamberim. Bakın, tarihten bir örnek verelim. Resulullah hicret etmek üzere Allah emrediyor. Kafirlerin planlarından haberdar ediyor peygamberini. Ki o gün peygamberin evi sarılacak, içeri girilecek ve o gün peygamber öldürülecek diye. Karar almıştı kafirler. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar olunca Hazreti Ali'yi çağırıyor. Gel diyor ey Ali, bu yatakta yatacaksın, üzerine benim hırkamı örteceksin, korkma diyor. Sana hiçbir kimse zarar veremez. Sana hiçbir zarar veremeyecekler. Bu söz üzerine Hazreti Ali onun yatağına giriyor ve hiç mi hiç korkmadan orada yatıveriyor. Halbuki mızrakların hedefi olan noktada yatıyordu. Kılıçların döndüğü noktada. Adamların kafaları bozuluverdi mi, saldırıverdiler mi, evi belki üzerine geçirecekler. Yakıp yıkacaklardı belki. Yani kaldırıp da bu Muhammed mi, bu Hazreti Ali mi, hiç ona bile bakma gereği duymadan belki evi üstüne yıkacaklardı. Belki kılıçlarıyla, mızraklarıyla yatağın üstüne çullanacaklardı. O evi üzerine yıkacaklardı. Hiç derdi yoktu Hazreti Ali'nin. Gayet rahat yatıyor Hazreti Ali. Horlaya horlaya uyuyor. Peygamberin yatağında yatmanın, peygamberle birlikte olmanın sevincini, neşesini, şerefini içine sindire sindire horul horul uyuyor. Bir beşerin ulaşabileceği en hoş bir noktaya ulaşıyor. Yani öyle itimat ediyor ki peygamberimizin dediğine, öyle güveniyor ki peygamberimizin dediğine, işte bir beşerin ulaşabileceği en hoş bir durum. Bir de Hazreti Ebu Bekir'i Sevir'de görüyoruz. Hemen hemen aynı iman, aynı teslimiyet, aynı fedakarlık duygusuyla Allah diyor ki, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu kalıpta 3 ayet var Kur'an'da, 3'ü de ilk gelen ayetler arasında. Birisi Müddessir'de, birisi Müzzemmil'de, işte birisi de bu surede yani Kalem suresinde. Yani Allah diyor ki peygamberim sen onları bana bırak. Endişe etme peygamberim. Sen onları kafana takma, sen devam et vazifene. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları bilmeyecekleri yerden, anlamayacakları biçimde yavaş yavaş azaba, ikaba, cezaya yaklaştırırız biz. Anlamıyorlar. Bela gönderir Allah, anlamıyorlar. Azap gönderir Allah, anlamıyorlar. Tehdit eder, anlamıyorlar. Yokluk gönderir, kıtlık gönderir Allah, anlamıyorlar. Allah diyor ki, senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Bilemeyecekleri yerden, anlayamayacakları biçimde yavaş yavaş biz onları azaba, ikaba doğru yaklaştırırız. Tabii buradaki yavaşlık, süratte bir yavaşlık değil. Yani derece derece, aşama aşama, kademe kademe biz onları azaba doğru yaklaştırırız diyor Allah. Sonra şöyle buyuruyor. فَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Ben onların iplerini uzatıyorum. Onlara mühlet veriyorum. İstekleriyle baş başa bırakıyorum. Yani onları ihmal ediyorum. Yani zaman veriyorum onlara. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah imhal eder fakat ihmal etmez. Zaman tanır onlara ama Allah kesinlikle ihmal etmez. Tabi aslında burada biraz da merhametini anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Salıverelim bakalım diyor. Sonunda benden kaçıp kurtulacak halleri yok ki. Ama pişman olabilirler belki. Ben hemen azabımı ulaştırmıyorum onlara. Zaman veriyorum, fırsat tanıyorum diyor Allah. Merhametinden dolayı yapıyor Allah bunu. Değilse başını kaldıranı hemen vuruverseydi Allah, kimsenin böyle tevbe imkanı olmayacaktı, dönüş imkanı olmayacaktı. İşte Allah belki merhametinin gereği olarak onlara zaman tanıyor, imkan tanıyor. Ama bu imkanı, bu zaman tanıması sizi aldatmasın. Allah imhal eder fakat kesinlikle ihmal etmez. İnne keydi metin, çünkü benim fendim sağlamdır. Çünkü benim fendim sağlamdır. Türkçede az kullanılır. İşte kadının fendi erkeği yendi gibi filan kullanılır da işte fend kelimesi pek fazla kullanılmaz. Tuzak manasına, tedbir manasına veya plan program anlamına kullanılan bir kelimedir. Yani ben tuzak kurdum mu? İnne keydi metin. Ben tuzak kurdum mu? Ben plan program yaptım mı? Ben tedbir aldım mı? Kimse bozamaz, kimse karşı gelemez. Sonra Allah yine şöyle soruyor. Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin muthqalun. Sor onlara peygamberim. Yoksa sen onlardan bir ecir, bir ücret mi bekliyorsun? Bir şeyler mi bekliyorsun onlardan? Bir mükafat mı istedin? Ya da aferin demelerini istedin onlardan? Develerine bindirmelerini, evlerinde yedirmelerini, mal mülk vermelerini mi istedin? Kendine, şahsına, saraylar, köşkler mi istedin? Atlar, arabalar mı istedin karşılığında? Ne istedin? Yani ne yapmalarını, ne ödemelerini istedin onlardan da? فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Onlar bunun altında ezilmeye, bu borcun altında yıkılmaya başladılar. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Ne istedin onlardan peygamberim? Nasıl bir ücret istedin? Alkış mı istedin? Aferin demelerini mi istedin? El üstünde seni tutmalarını mı istedin? Seni develerine bindirmelerini mi istedin? Önüne baklavalar yığmalarını mı istedin? Ne istedin de onlar bunun altında ezilmeye, bu borcun altında yıkılmaya başladılar. Ya da sen onlardan çok ağır şeyler istedin de, çok ezici vergiler, yükler koydun da, nefes alamayacak hale geldiler de, onun için mi seni istemiyorlar? Seni ondan dolayı mı sevmiyorlar? Ne yani, bu dert ne? Nereden çıkıyor bu iş? Neden kaçıyorlar senden? Bu din bizi eziyor. Bu bize göre değil. Bize münasip değil demeye mi çalışıyorlar? Nereden çıkardılar bu işi? Seni sevmemeleri nereden geliyor? Hani Zümer suresinde de Allah öyle diyordu. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Sadece Allah'tan bahsettiniz mi? Sadece Allah dediniz mi? Yani her konuya hakim, her konuya etkin, sadece Allah dendi mi? Ahirete inanmayanların yüzünde bir ekşilik, bir işmizaz görürsün peygamberim. Ama وَإِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Ama Allah'ın berisinde bir şeylerden söz edince, mesela senetten, çekten, arabadan, piyasadan, seçimden, geçimden, ölenden, öldürenden, yemeden, içmeden, attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan bir şeylerden söz edince اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Coşarlar, gülerler, tabak tabak açılırlar. Niye? Çünkü hep Allah, hep Allah, bıktık yahu derler. Bu kadar da olmaz yani. Her konuda Allah, her konuda etkin Allah, her konuda yetkin Allah, her konuda Allah, Allah, Allah, bıktık ya, usandık yahu derler. İki manası var bunun. Her konuda Allah dediniz mi, işte o zaman mahvoluyorlar. Değilse bazen Allah deyince razı adam. Mesela namaz deyin razı adam veya oruç deyin razı adam. Zekattan bahsedin, malınızın tümünü dağıtın isterseniz onu hiç ilgilendirmez, razı. Ama her konuda Allah dediniz mi, işte o zaman adam patlıyor, çatlıyor, mahvoluyor, kahroluyor. Yemede Allah, içmede hakim Allah, ikramda söz sahibi Allah, hukukta söz sahibi Allah, dükkanda söz sahibi sadece Allah. Büroda sadece Allah, düğünde sadece Allah, kılıkta kıyafette sadece Allah, eğitimde Allah, evde Allah, çarşıda Allah, pazarda Allah, her şeyde sadece Allah dediniz mi? Pili bitiyor adamların. Mesela yağmuru kim diye yağdırıyor? Allah. Adam yüzünde ekşilik meydana geliyor. Öyle demeyeceksin. Allah de de, yani Allah'ı da söyle de, fakat bu arada işte bulut da şöyle oluyor, böyle oluyor da rüzgar geliyor, işte bulutları kovalıyor, sonra soğuk hava tabakasına, sıcak hava tabakasına rastlıyor, işte havadaki yağmur habbecikleri yeryüzüne düşmeye başlıyor filan dediniz mi? Yani işin içine Allah'tan başka sebepleri kattınız mı? Adamların yüzü gülmeye başlıyor ama yağmuru sadece Allah yağdırıyor dediniz mi? Adamların yüzünde bir ekşime, bir işmizaz oluyor. Çocuk nasıl meydana geliyor? Çocuğu Allah meydana getiriyor dediniz mi? Adamlar sevinmez de Allah'la beraber işte babanın spermi, ananın spermi şöyle oluyor, böyle oluyor filan diye ilmi bir biçimde izah etmeye kalktığınız zaman adamın yüzünde tabak tabak güller açılmaya başlıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.